بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عزوجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 30 ربیع الاول 1447 ہجری، بمطابق 24 سپٹمبر 2025 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے اور وقت تقریباً رات کا ہو رہا ہے، شام کا وقت ہے. کافی وقت سے ہمارا مطالعہ چل رہا تھا کتاب کا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تھی، امیر معاویہ پر ایک نظر، جو کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. پچھلے سلسلوں میں ہم نے اس کا مطالعہ 61 صفحات تک مکمل کر لیا تھا، آج ہم اس کا دوسرا باب مطالعے کا شروع کر رہے ہیں اور موضوع ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات و جوابات. چنانچہ سماعت فرمائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اب تک جس قدر اعتراضات ہم کو معلوم ہو سکے ہیں انہیں ہم تفصیل دار عرض کرتے ہیں، ہر اعتراض کے ساتھ اس کا مدلل جواب منصفانہ اور محققانہ طور پر عرض کریں گے. ناظرین سے انصاف کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کی امید ہے، وہی توفیق دینے والا ہے. اعتراض نمبر 1، تم نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک بھی میرے اہل بیت ہیں، حالانکہ حدیث قصہ میں وارد ہوا کہ آیت تطہیر اترنے پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ و زہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کمبل شریف میں داخل فرما کر دعا کی کہ مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں تو انہیں پاک فرما دے. حضرت ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کیا کہ مجھے داخل فرما لیا جائے، تو ان سے فرما دیا کہ تم خیر پر ہو، تم وہاں ہی رہو. اگر ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہوتیں تو انہیں کمبل شریف میں لے لیا جاتا. اس اعتراض کا جواب سماعت فرمائیں. یہ شبہ جب درست ہوتا کہ اس حدیث میں کوئی حصر کا لفظ ہوتا، یعنی یہی اہل بیت ہیں، یا یہ فرمایا جاتا کہ ان کے سوا اور کوئی اہل بیت نہیں، جب ان دونوں میں سے کچھ نہیں تو دوسروں کی نفی کیسے ہو گئی؟ اگر ہم کہیں کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام نبی ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ دیگر انبیاء کرام نبی نہیں. اور اس فرمانے میں بھی ایک حکمت ہے، اور وہ یہ کہ عرف میں لڑکی شادی کے بعد اپنے خاوند کے اہل بیت اور ان کے اہل خانہ میں شمار ہونے لگتی ہے، تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ حضرت فاطمہ و زہرا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں بلکہ حضرت علی کے اہل بیت میں ہیں. اس وہم کو دفع فرمانے کے لیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل شریف کا یہ عمل فرمایا. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں داخلہ کی اجازت چاہی تو ان سے فرما دیا کہ انت علی خیر، انت علی خیری، انتی انتی علی خیری، تم تو خیر پر ہو ہی، یعنی تم تو اس آیت میں یقیناً داخل ہو، تمہارے متعلق تو شبہ ہو سکتا ہی نہیں، تم وہاں ہی رہو. جن کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے ان کو داخل فرما کر شبہ دور فرمانا ہے. اس کی نفیس تحقیق تحفہ اثنا عشریہ اشعۃ اللمعات میں اور اس کے حاشیہ میں، حاشیہ میر علی میں ملاحظہ کرنا چاہیے. اگر آیت تطہیر میں صرف یہ 4 حضرات داخل ہوں اور ازدواج پاک داخل نہ ہوں تو آیات قرآنیہ میں نہایت سخت بے ربطی ہوگی، کیونکہ اس سے آگے اور پیچھے تمام آیات میں ازواج پاک سے خطاب ہے اور ربط آیات ضروری ہے. دوسرا اعتراض، آیت تطہیر کے پہلے اور اس کے بعد تمام ضمیریں جمع مؤنث ہیں، مگر اس آیت میں جمع مذکر ہے، اس آیت میں ضمیر جمع مذکر ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دونوں جگہ کم ہے جو مذکر ہے. اگر اس خطاب میں ازواج مطہرات شامل ہوتی تو دیگر آیات کی طرح اس میں بھی ہن، کن وغیرہ ضمیریں ہوتیں. جواب، ہن اور کن ضمیریں وغیرہ ہوتیں. جواب، چونکہ اگلی پچھلی آیتوں میں صرف ازدواج پاک سے خطاب تھا، لیکن اس آیت کے خطاب میں حضرت علی و حسنین کریمین بھی شامل تھے، اس لیے ان میں ضمیر مؤنث ہیں۔ یہاں فرمایا گیا اہل بیت، اور یہ لفظ مذکر ہے، اگرچہ اس سے مراد بیویاں ہوں، اور عربی ترکیب میں لفظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ معنی کا۔ دیکھو، طلحتو لفظ مؤنث ہے اور نام مذکر ہے، مگر لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے اسے غیر منصرف مانا گیا تانیث و علم کے لحاظ سے۔ اس کی دلیل وہ آیت ہے جو سورہ ہود میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ عرض کیا، فرشتے بولے کہ اے سارہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سراہا ہوا بزرگی والا ہے۔ دیکھو، اس آیت میں حضرت سارہ سے خطاب ہے جو بی بی صاحبہ ہیں، مگر تعجبین صیغہ مؤنث ہے، تعجبین صیغہ مؤنث ہے، اور علیکم میں ضمیر مذکر، کیونکہ انہیں لفظ اہل بیت سے تعبیر کیا جو مذکر ہے۔ ایسے ہی ان آیات میں بھی غرض کے لفظ کا اعتبار ہے۔ اعتراض نمبر تین یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزارہا مسلمانوں کا خون کیا اور کرایا، نہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی سے جنگ کرتے، نہ مسلمانوں کا اتنا خون ہوتا، اور مومن کو قتل کرنے والا دائمی جہنمی ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب اور لعنت کرے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی یہی الزام عائد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام حضرات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ہوئے، اور جنگ جمل وغیرہ میں ہزارہا مسلمان شہید ہوئے، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسے اللہ تعالی کا ایک ہونا، کیونکہ قرآن کریم میں ان کے جنتی ہونے کی نص قطعی وارد ہو چکی، اور حضرت طلحہ و زبیر بھی قطعاً جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ مومن کے قتل کی تین صورتیں ہیں، ایک تو اس لیے اسے قتل کرنا کہ یہ مسلمان کیوں ہو گیا، یہ کفر ہے، کہ اس میں ایمان سے ہمیشہ ناراضی ہے۔ اس آیت مذکورہ میں یہی مراد ہے، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ رہنا صرف کافر کے لیے ہے، دوسرے کسی مسلمان کو دنیاوی عناد اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کرنا جیسے دن رات ہوتا رہتا ہے، یہ فسق اور گناہ ہے۔ تیسرے، غلط فہمی کی بنا پر مسلمانوں میں جنگ ہو جائے اور مسلمان مارے جائیں، یہ غلط فہمی ہے، نہ فسق ہے نہ کفر ہے۔ اس تیسری قسم کے لیے یہ آیت کریمہ ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے تو ان میں صلح کرا دو۔ دیکھ، یہاں قتال اور جنگ کرنے والی دونوں جماعتوں کو مومن فرمایا گیا اور ان میں صلح کرا دینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جنگ اس تیسری قسم میں داخل ہے، بلکہ تمہارا یہ الزام خود امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتا ہے، کیونکہ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی مومن شہید ہوئے، ویسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھی حضرت طلحہ، زبیر وغیرہ شہید ہوئے۔ اللہ سمجھ دے۔ اعتراض نمبر چار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اہل بیت کا کینہ تھا، انہوں نے اہل بیت کو ستایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، نیز امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے جنگ کی، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جو حضور سے جنگ کرے وہ مومن نہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس کے بھی دو جواب ہیں، ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس سوال کی زد میں معاذ اللہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہو جائیں گے، کیونکہ مخالف کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر، محمد ابن طلحہ جیسے مقدس صحابہ کا کینہ تھا، اور حضور نے تمام صحابہ کے متعلق فرمایا کہ فمن ابغدہم فبی بغضی ابغدہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نیز یہ الزام حضرت عائشہ صدیقہ و طلحہ و زبیر وغیرہ پر بھی وارد ہوگا۔ غرض یہ کہ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام صحابہ و اہل بیت کی غلامی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جواب تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت طہار کی مخالفت کی تین صورتیں ہیں، ایک تو ان سے اس لیے جلنا کہ یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یہ کفر ہے کہ اس میں درپردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جلنا ہے۔ دوسرے کسی دنیاوی وجہ سے ناراضی، اس میں اگر نفسانیت شامل ہے تو فسق ہے ورنہ نہیں۔ بہت دفعہ علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں خانگی معاملات میں شکرنجی ہوتی ہو جاتی تھی۔ شہادت عثمان کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے رخ شریف پر تمانچہ مارا کہ تم نے حفاظت میں سستی کیوں کی۔ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخت رنجش ہو گئی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کی، مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ یہ چیزیں دن رات آپس میں ہوتی رہتی ہیں، یہ فسق و گناہ بھی نہیں۔ تیسرے، کسی غلط فہمی کی بنا پر اہل بیت سے نا اتفاقی ہو جانا یہ نہ فسق ہے نہ گناہ، محض ایک غلط فہمی ہے۔ ان حضرات کی یہ تمام جنگیں اس تیسری قسم کی تھیں، ان کے سینے کینہ سے پاک تھے، جو ہم بہت تفصیل کے ساتھ پہلے باب میں بیان کر چکے۔ لڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے کی تعریف و توصیف بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو تحفہ و ہدیہ بھی دیتے تھے۔ حکایت سنیے، استعاب میں ہے، الاستعاب میں ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش پر سے گزرے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سپاہی عمر ابن جرموز نے قتل کیا تھا۔ ان کی نعش دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور انا للہ پڑھی، اور فرمایا کہ اے محمد ابن طلحہ، تم بڑے متقی، نمازی، راکع، ساجد تھے۔ اور ان کی تلوار دیکھ کر فرمایا کہ قسم خدا کی اس تلوار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مدد کی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں کس نے قتل کیا؟ عمر ابن جرموز انعام پانے کے لالچ میں سامنے آیا اور فخریہ کہا کہ میں نے قتل کیا، اور قتل کی تمام کیفیت بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دوزخی ہے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ محمد ابن طلحہ کا قاتل دوزخی ہے۔ عمر ابن جرموز غصہ میں بھر گیا اور بولا کہ اے علی، تمہارا کیا اعتبار؟ اگر تم سے لڑو تو دوزخی، اور تمہاری طرف سے لڑو تو دوزخی۔ یہ کہہ کر اسی خنجر سے جس سے محمد ابن طلحہ کو شہید کیا تھا، اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی، یعنی کافر ہو کر خودکشی کی۔ کتاب الناحیہ صفحہ نمبر 8۔ ضروری نوٹ، خیال رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت طہار یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن نہ تھے، بلکہ ان کے مخالف تھے۔ دشمنی اور مخالفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دشمن تو اپنے مد مقابل کی جان یا مال یا آبرو یا دین کا ہی سرے سے دشمن ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو فنا کرنا چاہتا ہے، مگر مخالف وہ ہے جو کسی مسئلہ میں اختلاف رائے کر بیٹھے، اگرچہ اختلاف لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے، مگر اس کی بنیاد اسی رائے کا اختلاف ہے۔ دن رات باپ بیٹے، شوہر بیوی، بھائی بھائی اختلاف رائے کی بنا پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ سلطان غازی محی الدین اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنے بھائیوں، خصوصاً دار الشکوہ سے بڑی معرکہ کی جنگیں رہی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ دشمن نہ تھے، بھائی تھے۔ انہیں سلطان اور اورنگزیب نے اختلاف رائے کی بنا پر اپنے والد شاہ جہاں کو نظر بند کر دیا، مگر اس کے باوجود آپس میں دشمن نہ تھے، باپ بیٹے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اختلاف اور دشمنی میں فرق فرمایا، لڑنے جھگڑنے والے مسلمانوں کے بارے میں ارشاد ہوا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، پس صلح کراؤ اپنے بھائیوں میں۔ جانی یا ایمانی دشمنوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے بچو۔ دیکھو وہاں لڑائی بھڑائی کے باوجود اجنبی مسلمانوں کو بھائی بتایا، اور یہاں دینی مخالف اولاد اور بیویوں کو دشمن قرار دے کر ان سے پرہیز کا حکم دیا۔ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر انتہائی زیادتیاں کی، مگر اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے یا قرآن کریم نے انہیں یوسف علیہ السلام کے دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ کیا۔ یہ حضرات یوسف کی جان یا ایمان کے دشمن نہ تھے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی اس طریقہ کے مخالف تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہم سے کم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم نے انہی مخالف بھائیوں کو آسمان ہدایت کا تارہ فرمایا، کہ ارشاد ہوا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان، میں نے 11 تارے اور چاند و سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ دیکھو برادران یوسف علیہ السلام اس انتہائی زیادتیوں اور ظلم کے باوجود تاروں کی شکل میں دکھائے گئے، یعنی ہادی اور مہدی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ تارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر مخالفت کے باوجود صحابی رسول اور آسمان ہدایت کے تارے ہیں۔ نیز یعقوب علیہ السلام نے اس فراق یوسفی کے زمانہ میں ان برادران یوسف علیہ السلام کو اپنایا، یوسف علیہ السلام کا دشمن نہ جانا، ورنہ ان کے کفر کا فتویٰ دیتے اور اپنے گھر سے باہر نکال دیتے، کیونکہ نبی کی دشمنی کفر ہے اور کافر سے میل جول حرام۔ یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں اپنا دشمن نہ قرار دیا، بلکہ اول بار جب یہ حضرات غلہ لینے گئے تو ان کا احترام فرمایا اور عزت سے مہمان بنایا۔ کہ یہ دشمن نبی تو کافر ہوتا ہے، پھر اس کی مہمان نوازی کیسی؟ پھر جب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو یہ الفاظ عرض کیے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بولے خدا کی قسم، اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر بزرگی دی اور ہم خطاوار تھے۔ اس میں ان حضرات نے اپنے کفر وغیرہ کا اقرار نہ کیا، بلکہ اپنے کو صرف خطا کار کہا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو توبہ کا حکم نہ دیا، بلکہ صرف یہ فرمایا، لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ اگر کفر ہوتا تو انہیں دوبارہ مسلمان کیا جاتا، نکاح کی تجدید کرائی جاتی۔ حضرت سارہ ازواج ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے دانہ پانی بے سایہ والے جنگل میں ڈلوا دیا، مگر اس جوش مخالفت سے جناب سارہ کو نہ کافر قرار دیا نہ فاسق، کہ یہ سب اختلاف کی بنا پر ہوا، بلکہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کی والدہ محترمہ ہیں۔ یہی معاملہ یہاں ہوا کہ جن بزرگوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت پر ندامت کی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ برتاؤ کیا جو پیارا پیارے سے کرتا ہے، جو ان کی مخالفت کرتے ہوئے شہید ہوئے، جیسے حضرت محمد ابن طلحہ، زبیر، طلحہ، ان کے جنتی ہونے کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، اور جو آخر تک آپ سے لڑتے رہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کو فرمایا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے باغی ہو گئے، ان کے مال نہ لوٹے، انہیں قید نہ کیا، ان پر دشمنوں کے احکام جاری نہ فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ مخالفت، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اختلاف ہوا اور کیوں ہوا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مصریوں نے محاصرہ کیا، 3 دن یا زیادہ تک پانی نہ پہنچنے دیا، اور پھر گھر میں داخل ہو کر محمد ابن ابوبکر صدیق اور 13 دیگر آدمیوں نے انہیں نہایت بے دردی سے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین و انصار کے اتفاق رائے سے خلیفہ برحق مقرر ہوئے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص نہ لیا جا سکا۔ یہ خبریں شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ خلیفۃ المسلمین کا خاص مدینہ شریف میں شہید کر دیا جانا بہت ہی اہم معاملہ ہے، عذرائے کرم سب سے پہلے قاتلین پر قصاص جاری کیا جائے، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر قصاص نہ لیا جا سکا۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ دیدہ دانستہ قصاص لینے میں کوتاہی فرما رہے ہیں، اور اس قتل میں نعوذ باللہ منہ ان کا ہاتھ ہے، بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے۔ غرض کے بیچ کے بعض مفسدوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات جانشین کر دی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدہ دانستہ قصاص جاری کرنے میں چشم پوشی فرما رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے برابر قصاص کا مطالبہ رہا، ابھی تک نہ آپ کی خلافت کا انکار تھا نہ اپنی حکومت علیحدہ کرنے کا خیال، صرف خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات جاگزی ہو گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لائق نہیں، اور وہ خلافت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے بڑے اہم خون کا قصاص نہ لیا جا سکا تو دیگر انتظامی امور کیا ادا ہو سکیں گے۔ اختلاف کی اصل بنیاد یہ تھی، باقی سارے اختلافات اسی جڑ کی شاخیں تھیں۔ دیگر تمام حضرات کی وجہ مخالفت بھی یہی قتل عثمانی تھا۔ اب صحابہ کرام کی تین جماعتیں ہو گئیں، ایک وہ جو غیر جانبدار رہے، کسی طرف جنگ میں شریک نہ ہوئے، جیسے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ بعض وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف رہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت محمد ابن طلحہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون ہوئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حق پرست ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خیال تو کرو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی حضرت عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے سپاہی تھے۔ خود حضرت علی کے بھائی عقیل اس جنگ کے زمانہ میں غیر جانبدار رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے حضرت امیر معاویہ کے گھر مہمان بن کر رہے، جس کے حوالے پہلے گزر چکے۔ اعتراض نمبر پانچ، پانچواں اعتراض یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مطالبہ کا کیا حق تھا؟ خون کا بدلہ ہر شخص تو نہیں مانگتا، صرف مقتول کے ولی کو حق ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور خلیفہ عام رعایا کا ولی ہوتا ہے۔ بادشاہ اسلام کے خون کے قصاص کا مطالبہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، ورنہ پھر کسی بادشاہ کی جان بلکہ کسی حاکم کا خون بھی محفوظ نہ ہوگا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبی لحاظ سے بھی ولی تھے، کیونکہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ترین رشتہ دار تھے، اس لیے کہ امیہ ابن عبد الشمس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، یعنی نسبی رشتہ ان کا ملتا ہے۔ امیر معاویہ کا نسب نامہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب یہ ہے کہ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیہ میں مل جاتے ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاص سے عثمان کے مطالبہ کا حق ہے، کیونکہ وہ ان کے ولی ہیں، اور آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اگر آپ نے قصاص نہ لیا تو تمام ملک کے امیر معاویہ مالک ہو جائیں گے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرفو فی القتل انہ کان منصورا، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہوگی۔ دیکھو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مطالبہ کی حمایت کی اور اس آیت سے استدلال فرمایا۔ حوالہ کتاب تطہیر الجنان صفحہ نمبر 111۔ چھٹا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین قصور کیے۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا انتخاب رائے عامہ سے ہونا چاہیے، انہوں نے خود کیوں اسے خلیفہ بنا دیا؟ دوسرے یہ کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین کرنا اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ تیسرے، فاسق و فاجر کمینہ بیٹے کے ہاتھ میں حکومت کی ڈور دے دینا بڑا جرم ہے۔ کربلا کے تمام مظالم کی ذمہ داری امیر معاویہ پر ہے۔ جب فاسق و فاجر کو نماز کا امام نہیں بنا سکتے تو اسے امام المسلمین بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ضروری نوٹ، تعجب ہے کہ یہ اعتراض وہ شیعہ بھی کرتے ہیں جن کے نزدیک خلافت الہیہ موروثی جائیداد کی طرح صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے 12 افراد میں بطور میراث محدود ہے۔ اور لطف یہ کہ اس موروثیت پر نہ کوئی قرآنی آیت گواہ نہ کوئی حدیث، صرف اپنی ذاتی رائے ہے۔ جب ان کی ذاتی رائے سے خلافت الہیہ موروثی جائیداد بن سکتی ہے تو امیر معاویہ بھی اپنا ولی عہد اپنے بیٹے کو کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر گزشتہ جو ہے سوال گزرا، اعتراض نمبر 6، اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ یہ تینوں اعتراضات مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ پہلے خلیفہ کا دوسرے کو اپنی زندگی میں خلیفہ کرنا درست ہے۔ خلافت کے چند طریقے ہیں۔ رائے عامہ سے خلیفہ بنتا ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، پہلے خلیفہ کے انتخاب سے، جیسے حضرت عمر فاروق کی خلافت کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی حیات شریف میں آپ کو خلیفہ بنا گئے، خاص اہل حل و عقد کے انتخاب سے، جیسے خلافت عثمانی اور مرتضوی۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتخاب کی وجہ سے قصور وار ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہی اعتراض ہوگا۔ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین کرنا کسی آیت یا حدیث کی روح سے ممنوع نہیں، اگر ممنوع ہے تو وہ آیت یا حدیث پیش کرو۔ آج عام طور پر صوفیہ مشائخ سلاطین اپنی اولاد کو گدی نشین اپنا جانشین بنا جاتے ہیں، کیا ان مشائخ صوفیہ کرام کو فاسق و فاجر کہو گے؟ غرض کہ اپنی اولاد کو اپنا جانشین کرنا کسی آیت و حدیث کی روح سے جرم نہیں۔ اس سے پہلے امام حسن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بن چکے تھے۔ بیٹے کا خلیفہ بننا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری و اشرکہ فی امری، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، ان سے میری کمر مضبوط کر اور انہیں میرے کام میں شریک فرما دے۔ آپ کی یہ دعا قبول فرمائی گئی۔ رب تعالی نے آپ پر ناراضی نہ فرمائی کہ تم اپنوں کے لیے کوشش کیوں کرتے ہو۔ زکریہ علیہ السلام نے رب العالمین سے فرزند مانگا اور دعا کی کہ وہ میرا بیٹا میرا جانشین ہو۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ رب تعالی فرماتا ہے، فہب لی من لدنک ولیاً یرثنی و یرث من آل یعقوب، پس مجھے اپنی طرف سے ایک وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ غرض کہ اپنے فرزند، اپنے بھائی، اپنے اہل قرابت کو اپنا نائب کرنا نہ حرام ہے نہ مکروہ، بلکہ اس کی کوشش کرنا، اس کی دعا کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا۔ یزید کا فسق و فجور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ظاہر ہوا، آئندہ کا فسق فی الحال فاسق نہ بنائے گا۔ دیکھو، رب تعالیٰ نے شیطان کو اس کا کفر ظاہر ہونے کے بعد جنت اور جماعت ملائکہ سے نکالا۔ اس سے پہلے اسے ہر جگہ رہنے کی اجازت دی گئی، اس کی عظمت و حرمت فرمائی گئی۔ جب شیطان کفر و عناد کے ظاہر ہونے سے پہلے کافر قرار نہ دیا گیا تو یزید فسق و فجور کے ظہور سے پہلے کیسے فاسق و فاجر کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مورد الزام بن سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی روایت ایسی مل بھی جائے جس سے معلوم ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے فسق و فجور سے خبردار ہوتے ہوئے اسے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تو وہ روایت جھوٹی ہے، اور راوی شیعہ ہے یا کوئی دشمن اصحاب جو یا کوئی دشمن اصحاب جو روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کا فسق ثابت کرے وہ مردود ہے، کیونکہ قرآن کے خلافت قرآن کے خلاف ہے، تمام صحابہ بحکم قرآنی متقی ہیں۔ یہ تمام گفتگو اس صورت میں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو خلیفہ بنانا مان لیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی روایات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی، خبر نہیں کہ یہ روایات بھی کہاں تک درست ہیں۔ اگر یزید باقاعدہ خلیفہ پہلے ہی بن چکا ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنی بیعت کے لیے کیوں کوشش کرتا، اور پھر بیعت کے لیے کہ جھگڑے اب کیوں پیدا ہوتے؟ لہذا یہ اعتراض اصل سے ہی غلط ہے۔ ضروری نوٹ: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کی خدمت میں سادہ کاغذ بھیج دیا تھا کہ آپ جو شرط چاہیں لکھ لیں، مجھے منظور ہے۔ اور یہ بات جو ہے اس کے تین کتابوں کے حوالے ہیں، کتاب السیر، سوائے کے محرکہ اور کتاب الناحیہ۔ شرائط صلح میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، جسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا تھا، کتاب الناحیہ اور سوائے کے محرکہ۔ بخاری شریف میں بروایت حسن بصری ہے کہ امام حسن بے شمار لشکر لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن عاص سے کہا کہ ان دونوں لشکروں میں سے جو بھی جسے قتل کرے مسلمان ہی شہید ہوں گے، ان کی بیوی بچے ہم کو ہی سنبھالنے پڑیں گے، کوئی صورت ہو کہ صلح ہو جائے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ اور عبد الرحمن ابن عامر قرشی کو صلح کے لیے بھیجا، انہیں اپنے مختار عام کر دیا۔ امام حسن نے جو بھی شرط پیش کی ان دونوں بزرگوں نے کہا ہم کو منظور ہے، آخر صلح ہو گئی۔ یہ صلح ماہ ربیع الاول 21 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح یہ ماہ ربیع الاول 21 ہجری میں ہوئی۔ اس صلح کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے امام حسن سے کہا کہ اے مسلمان کو ذلیل کرنے والے، امام حسن نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں بلکہ ان کی عزت و جان و مال محفوظ کرنے والا ہوں، میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو برا نہ سمجھو، کیونکہ میرے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل امیر ہو جائیں گے، اور امیر معاویہ کے بعد ایسے فتنہ ہوں گے کہ تم سروں کو نیزوں پر دیکھو گے۔ حوالہ کتاب الناحیہ۔ پھر آپ کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ہی آخری دم تک مقیم رہے۔ حوالہ سوائے کے محرکہ۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال علم معلوم ہوا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہو کر رہا۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو وہی خلیفہ مستقل ہوتے۔ نیز اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا ہی خلیفہ بنانا مقصود تھا تو یہ شرط ہرگز قبول نہ فرماتے، اور اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دشمن ہوتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اپنے بعد کبھی راضی نہ ہوتے۔ علامہ ابو اسحاق نے اپنی کتاب نور العین فی مسجد الحسین میں مبادیات شہادت میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا، پھر آپ کو تمام شاہی خزانہ کا مہتمم اور مالک بنا دیا، بلکہ کچھ عرصہ بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے ہمراہ دمشق لے گئے مع تمام اولاد کے، اور وہاں آپ کو ہی سلطنت کا مختار عام بنایا۔ اسی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیں، جن میں سے کچھ کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں۔ جب امیر معاویہ کا وقت وفات قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو آپ نے کہا کہ خلیفہ تو ہی بنے گا، مگر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن، کوئی کام امام حسن کے مشورہ کے بغیر نہ کرنا، یعنی وہ تیرے وزیر اعظم ہیں، انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا، انہیں پلائے بغیر نہ پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا، پھر کسی اور پر، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا، میں تجھے امام حسین، ان کے گھر والوں، ان کے کنبے، بلکہ سارے بنی ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اے بیٹے، خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین، ان کے والد اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تو چند روز خلیفہ رہنا، پھر جب امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر وہی خلیفہ ہوں گے یا جسے وہ چاہیں، تاکہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم سب امام حسین اور ان کے نانا کے غلام ہیں، انہیں ناراض نہ کرنا اور نہ تجھ پر اللہ اور رسول، ورنہ تجھ پر اللہ اور رسول ناراض ہوں گے اور پھر تیری شفاعت کیوں کریں گے۔ یہ وصیت نامہ بہت دراز ہے۔ اب غور کیجئے کہ دیگر تواریخ کیا کہہ رہی ہیں اور یہ تاریخ کیا بتا رہی ہے۔ یہاں تک چھٹے اعتراض مکمل ہوا، اس کا جواب مکمل ہوا۔ اب اعتراض نمبر 7 ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو زہر دلوایا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی، یہ کام بھی یزید کی خلافت کے لیے کیا گیا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ کو بذریعہ وحی غیب کا علم ہو گیا ہوگا، وہ بھی 1400 برس کے بعد، یا آپ عالم غیب سے دیکھ رہے ہوں گے۔ خود اس زمانہ میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا پتہ نہ لگ سکا، اس لیے کہ آپ کسی کو سزا نہ دے سکے۔ بلکہ جب امام حسین نے حضرت امام حسن سے دریافت فرمایا تو امام حسن نے جواب دیا کہ جس کے متعلق میرا خیال ہے، اگر اس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو تم کیوں کسی کو بے قصور سزا دو؟ اب کہیے آپ کو کون سا الہام ہو گیا؟ اسی کا نام بدگمانی ہے، جو سخت جرم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بعد الظن اسمن، جب مسلمان پر بدگمانی گناہ ہے تو صحابی رسول پر بدگمانی بدترین گناہ۔ 8 اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے بھی تھے اور لوگوں سے گالیاں دلواتے بھی تھے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے امیر معاویہ نے ایک دفعہ کہا، ما منعک ان تصب ابا تراب، تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 3 باتیں سنی ہیں، کبھی انہیں گالی نہ دوں گا۔ ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون۔ دوسرے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن فرمایا کہ میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول کو پیارا ہے، اور اللہ اور رسول اسے پیارے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جب مباہلہ کی آیت اتری تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کو گالیاں دینا بھی فسق ہے اور گالی دلوانا بھی فسق، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق ہیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو صحیح سمجھا نہیں۔ عربی زبان میں سبن صرف گالی کو نہیں کہتے بلکہ برا کہنے کو بھی سبن کہتے ہیں، یعنی سبن کا مطلب صرف گالی نہیں ہے بلکہ سبن برا کہنے کو بھی کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ تم انہیں برا نہ کہو جن کی یہ مشرکین خدا کے سوا پوجا کرتے ہیں، ورنہ یہ خدا کو بے علم برا کہیں گے۔ یہاں سبن معنی گالیاں نہیں، کیونکہ صحابہ کرام فحش گالی نہیں دیا کرتے تھے، بہت بڑے مہذب بزرگ تھے۔ یہاں سبن کے معنی برا کہنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، فَأَيُّ مُسْلِمٍ لَعْنَتُهُ اَوْ سَبَّتُهُ فَجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، بس جس مسلمان کو میں لعنت کروں یا برا کہوں تو اس کے لیے پاکی اور رحمت بنا دے۔ یہاں سبن کے معنی گالی دینا نہیں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی گالی نہ آئی نہ آ سکتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا حکم نہ دیا، بلکہ وجہ پوچھی کہ تم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی یا خطا کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور منشا یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں اور حضرت علی کو برا کہنے والے لوگ سنیں اور آئندہ اس برا کہنے سے باز رہیں۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اگر برا کہلوانا مقصود ہوتا تو کچھ عیوب سچے جھوٹے بنا کر آپ ہی بیان کر دیتے، مگر ایسا نہ کیا۔ صحابہ کرام علی مرضوان کے ساتھ نیک گمان کرنا چاہیے اور اس قسم کی روایات میں تاویل کرنا چاہیے۔ اگر آیا تو احادیث کے ظاہری معنی ہر جگہ کیے جائیں تو ہزارہ اعتراضات خود اللہ تعالیٰ پر اور تمام پیغمبروں پر ایسے وارد ہوں گے کہ مسلمان کے ایمان کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب قہر قبریا بر منکرین عصمت انبیاء میں دیکھو۔ یہاں تک آٹھواں اعتراض مکمل ہوا، جس میں یہ اعتراض جو حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم کرتے تھے، تو اس اعتراض کا جواب سماعت فرما لیا۔ اب اعتراض نمبر 9 ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، میں بلانے گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، میں نے آ کر یہ عرض کر دیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ، جب میں گیا تو وہ کھانا ہی کھا رہے تھے، میں نے عرض کیا حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ اللہ، ان کا پیٹ نہ بھرے اور حضور کی دعا بھی قبول ہے اور بد دعا بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بد دعا لگی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ معترض نے اس حدیث کے سمجھنے میں غلطی کی، کہ کم از کم یہی سمجھ لیا ہوتا کہ جو اخلاق کے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والوں، پتھر مارنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر امیر معاویہ کو بلا قصور کیوں بد دعا دیتے؟ کھانا دیر تک کھانا نہ شرعی جرم ہے نہ قانونی۔ پھر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا بھی نہیں کہ آپ کو سرکار بلا رہے ہیں، صرف دیکھ کر خاموش واپس آئے اور حضور سے واقعہ عرض کر دیا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصور نہ خطا اور حضور یہ بد دعا دیں، یہ ناممکن ہے۔ اتنا غور کر لینے سے ہی اعتراض کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اب اپنے اعتراض کا جواب سنو۔ محاورہ عرب میں اس قسم کے الفاظ پیار و محبت کے موقع پر بھی بولے جاتے ہیں، ان سے بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پیاروں پر پیش فرمایا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک انسان ظالم و جاہل ہے۔ کئی انسان نے امانت الہیہ کا وہ بوجھ اٹھایا جسے آسمان و زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے، اور رب تعالیٰ نے انسان کو ظالم و جاہل کا خطاب دیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں یہ کلمات غضب کے لیے نہیں بلکہ کرم کے لیے ارشاد ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا الا رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی خاک آلود ہو جائے، کسی سے سرکار نے فرمایا تجھے میری ماں رو دے، کسی کے لیے فرمایا اسے خدا غارت کرے۔ اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے متعلق جب حج میں پتہ لگا کہ انہیں ماہواری آ گئی ہے، وہ طواف ودا نہیں کر سکتی، تو فرمایا منڈی باندھ وغیرہ۔ ان سب موقع پر اظہار پیار ہے، نہ کہ بد دعا، جسے ہماری اردو میں بھی بچوں کو پیار میں کہہ دیتے ہیں ارے پاگل، ارے تو مر جائے، ارے اے تجھے موت کو دے دے، اے تجھے موت کو دے دوں۔ پنجاب میں بچوں سے پیار میں کہتے ہیں اے دڑ جانیے، اے اڑ پٹ جانیے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا ہی دی، تو بھی یہ بد دعا امیر معاویہ کے لیے دعا بن کر لگی۔ اسی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو اتنا بھرا اور اتنا مال دیا کہ انہوں نے سینکڑوں کا پیٹ بھر دیا۔ ایک ایک شخص کو بات بات پر لاکھوں روپیہ انعام دیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے عہد لیا تھا کہ مولا، اگر میں کسی مسلمان کو بلا وجہ لعنت یا بد دعا کر دوں تو اسے رحمت، اجر اور پاکی کا ذریعہ بنا دینا۔ یہ حدیث مسلم شریف نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الدعوات میں حدیث ہے کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اے مولا، جس کسی کو برا کہہ دوں تو قیامت میں اس کے لیے اس بد دعا کو قرب کا ذریعہ بنا۔ یہاں تک نویں اعتراض کا جواب ہوا۔ دسواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں کیا فرق ہے؟ جو یزید نے کیا وہ امیر معاویہ نے کیا، گھر ایک، خاندان ایک، کام ایک، ایک نے بھی اہل بیت کو ستایا اور امیر معاویہ نے بھی۔ تم یزید کو مردود اور پلید کہتے ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو یزید کی بھی تعظیم کرو یا امیر معاویہ کی بھی مخالفت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق تو امام الشہداء شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ اس جناب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن یزید کے مقابلے میں سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کے موقع پر بہت بڑا لشکر جرار آپ کے ہمراہ تھا اور یزید کے مقابلہ کے موقع پر مسافرت بے کسی بے یاری تھی۔ اتنی مجبوریوں کے باوجود اس مردود سے صلح نہ فرمائی۔ اسی فرق کے ہم قائل ہیں، اور اگر ہم سے ہی پوچھنا ہے تو سنو، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یزید پلید صرف اپنی حکومت اور تخت و تاج کی خاطر ہوائے نفس کے لیے اہل بیت طہار کے مقابل آیا۔ شرعی قانون کے لحاظ سے اسے خلیفہ بنانا جائز نہ تھا کیونکہ فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ کی یہ مخالفت ایک شرعی مسئلہ کے متعلق غلط فہمی کی بنا پر تھی، اور آپ شرعی حیثیت سے مسلمانوں کے امیر بن سکتے تھے کیونکہ وہ صحابی رسول متقی عادل ثقہ تھے۔ یزید کے مقابلہ میں امام کو شرعی مجبوری تھی، یہاں نہ تھی، لہذا فرق ظاہر ہے۔ جیسے برادران یوسف علیہ السلام اور قابیل کے ان دونوں نے اپنے بھائی کو ستایا، والد کو دکھ پہنچایا، مگر برادران یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں نہ رہیں گے تو پھر آپ لا محالہ ہم سے محبت فرمائیں گے، اور قابل نے خواہش نفسانی کے ماتحت اقلیمہ لڑکی حاصل کرنے کے لیے، کام تقریباً یکساں تھے مگر نیت اور ارادے میں فرق ہونے کی وجہ سے برادران یوسف علیہ السلام محبوب رہے اور قابل مردود۔ مصرع گر فراق مراتب ناکنی زندی کی۔ اعتراض نمبر 11 یہ کیا جاتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول نہیں مانتے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا ہی انکار کرتے ہیں، کیونکہ صحابی میں شرط یہ ہے کہ وہ آخری دم تک ایمان پر قائم رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ اہل بیت کی توہین اور عداوت کفر ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں، ورنہ ان پر صحابہ کرام کے فضائل کی آیات اور احادیث چشمہ ہو سکتی ہیں، اور نہ انہیں متقی عادل ثقہ وغیرہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تمام صفات صحابیت پر موقوف تھے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے انکار سے تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے انکار سے تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ اب سوال یہ ہوگا کہ شریعت میں مرتد کا حکم قتل ہے، اگر مرتد کو قوت حاصل ہے تو اس کا حکم جنگ ہے، یہاں تک کہ یا وہ مارے جائیں یا اسلام لے آئے۔ مرتد کا مال غنیمت ہوگا، مرتد کے قیدی لونڈی غلام بنائے جائیں گے، مرتد سے جزیہ نہ لیا جائے گا، مرتد سے صلح ہو نہیں سکتی، مرتد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ مسیلمہ قذاب مرتد نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا دے تو میں دعوی نبوت چھوڑ دوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھ سے یہ تر مسواک بھی مانگے تو میں تجھے نہ دوں گا۔ خلافت کیسی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ پر بلا دغدغہ لشکر کشی فرمائی، جب وہ بغیر لڑے بھڑے فوراً تائب ہوئے تب چھوڑا۔ پھر انہیں خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب مرتد پر حملہ کیا۔ بڑے معرکہ کا رن پڑا، بہت مسلمان شہید ہوئے اور آخر کار مسیلمہ جہنم میں پہنچا۔ مسیلمہ کا مال غنیمت میں تقسیم ہوا اور ان کے قیدی لونڈی غلام بنائے گئے۔ چنانچہ خولا بنت جعفر حنفیہ جو اسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لونڈی بنا کر دی گئیں، جن کے بطن سے محمد ابن حنفیہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین سے صلح فرمانے کا خیال بھی نہ فرمایا۔ قرآن کریم نے اسی جنگ صدیقی کی پیش گوئی اس طرح فرمائی تھی کہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بعث شدید تقاتلونہم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ فرما دیجئے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہ عنقریب تم سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے جنگ کرو یا وہ اسلام لے آئے، بس اگر تم نے اطاعت کی تو تم کو اللہ تعالیٰ اچھا ثواب دے گا، اور اگر تم نے ایسے ہی روگردانی کی جیسی اس سے پہلے کی تھی تو تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک خلافت صدیقی برحق ہے اور اس دور خلافت میں ان مرتدین سے یہ جنگ برحق ہے۔ دوسرے یہ کہ مرتد سے جزیہ لینا، صلح کرنا وغیرہ ناممکن ہے، صرف جنگ یا اسلام۔ تیسرے یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت فرض ہے اور ان سے روگردانی کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ خیال رہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی جبکہ خیبر بھی فتح ہو چکا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جنگ حنین کی مگر اس میں مخالفین کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی، لہٰذا اس آیت میں جنگ یمامہ ہی مراد ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں واقع ہوئی اور وہ لوگ مرتدین تھے، اس لیے حکم ہوا تقاتلونہم او یسلمون، ان سے یہاں تک جنگ کرو کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں۔ نہ صلح کا ذکر نہ جزیے کا، بہرحال مرتدین کا حکم صرف قتال یا اسلام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جنگ کی مگر ان کے مال پر قبضہ نہ کیا، ان کو قیدی نہ بنایا، بلکہ حکم دیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سپاہی بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہ کرو، ان کے مال پر قبضہ نہ کیا، ان کے سپاہیوں کو غلام یا قیدی نہ بنایا، ان کے ساتھ خوارج یا کفار کاسا سلوک نہ کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پر صلح فرمائی کہ خلافت سے بالکل ہی دست بردار ہو گئے اور تمام ممالک اسلامیہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلیفہ ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول کر لی۔ کہو کیا ان حضرات کو قرآن کے اس حکم کا انکار تھا؟ کیا ان بزرگوں کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ مسیلمہ کذاب سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برتاؤ مسیلمہ والوں سے موجود نہ تھا؟ بتاؤ پھر قرآن کے انکار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جنگ صفین وغیرہ بغاوت کی جنگ تھی، ارتداد کی جنگ نہ تھی۔ ذرا ہوش کرو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں اہل بیت سے دشمنی نہ کرو، اپنا ایمان سنبھالو۔ یہاں تک گیارہواں اعتراض کا جواب مکمل ہوا۔ بارہواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بعض محدثین نے کہا کہ حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ چنانچہ علامہ مجد شیرازی نے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ امام بخاری نے دیگر صحابہ کرام کے متعلق فرمایا مناقب فلاں یا فلاں، مناقب فلاں یا فضل فلاں، مگر امیر معاویہ کے متعلق فرمایا ذکر معاویہ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو اس کا جواب سماعت کیجیے۔ ہم پہلے باب میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل کی احادیث ترمذی شریف، مسند امام احمد ابن حنبل وغیرہ معتبر کتب احادیث سے بیان کر چکے ہیں۔ ممکن ہے شیخ مجد یا حضرت شیخ محدث دہلوی قدس سرہ کو یہ روایت نہ ملی ہوں۔ کسی محدث کا حدیث سے بے خبر رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث موجود ہی نہ ہو۔ امام بخاری نے سیدنا اسامہ ابن زید، عبداللہ ابن سلام، جبیر ابن مطعم وغیرہ جلیلت الشان صحابہ کے مناقب کے باب باندھے تو یہی فرمایا، یا باب ذکر فلاں، یہ عبارت کا تفنن ہے کہ کہیں فضائل فرما دیا اور کہیں ذکر فرمایا۔ نیز ذکر سے مراد ذکر بالخیر ہے، ذکر بالخیر بھی فضیلت ہی ہوتی ہے۔ اعتراض نمبر 13 یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ عمار کو جماعت باغیہ قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے مگر وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اس جنگ صفین میں حضرت عمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور لشکر امیر معاویہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی جنتی ہیں اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے ہمراہی دوزخی۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں باغی تھے۔ حضرت علی امام برحق خلیفہ مطلق تھے، ہر سنی کا یہی عقیدہ ہے۔ جو شخص غلطی میں مبتلا ہو کر امام برحق کا مقابلہ کرے وہ باغی ہے، انشاءاللہ اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن جو امام برحق کی حقانیت جانتا ہو پھر امام برحق کے مقابل آ جائے یا مقابلین کے ساتھ مل جائے وہ خارجی ہے، اور خارجی دوزخی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت پر یقین تھا، اب اگر وہ اس یقین کے باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے تو وہ باغی نہ ہوتے بلکہ خارجی ہوتے، اور خارجی جہنمی ہیں۔ ورنہ بتاؤ کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، محمد ابن طلحہ جو تمام مبشرین میں داخل ہیں یقیناً جنتی ہیں، مگر وہ حضرات بھی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوئے اور شہید ہوئے۔ اگر حنفی حنفی ہوتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز لوٹانے کے قابل ہے، اور اگر شافعی یہی کرے تو اس کی نماز درست ہے۔ فرق یہ ہے کہ حنفی نے سورہ فاتحہ پڑھی اسے ناجائز سمجھتے ہوئے، لہذا مجرم ہوا، شافعی نے سورہ فاتحہ پڑھی اسے واجب سمجھتے ہوئے، لہذا اس کی نماز درست ہوئی۔ تمام اجتہادی مسائل کا یہی حکم ہے، جیسے جنگل میں سمت قبلہ معلوم نہ ہو وہ غور و خوض کر کے اپنی رائے پر عمل کر کے نماز پڑھے اس کی نماز درست ہے، اگرچہ غیر قبلہ کی طرف پڑھی ہو، لیکن جو اپنی رائے کے خلاف نماز پڑھے اس کی نماز فاسد ہے اگرچہ صحیح قبلہ کی طرف ہی پڑھی ہو۔ اعتراض نمبر 14 یہ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر یزید مردود کو لیے جا رہے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی پر جہنمی جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یزید بھی دوزخی ہے اور امیر معاویہ بھی، نعوذ باللہ۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ماشاء اللہ، یہ ہے آپ کی تاریخ دانی اور یہ ہے تواریخ کا حال۔ جناب یزید پلید کی پیدائش خلافت عثمانی میں ہوئی، جناب نہیں جناب، یعنی یہ بطور اعتراض کہا جا رہا ہے کہ یزید پلید کی پیدائش جو ہے خلافت عثمانی میں ہوئی۔ دوبارہ جواب سماعت فرمائے کہ ماشاءاللہ، یہ ہے آپ کی تاریخ دانی اور یہ ہے تواریخ کا حال۔ جناب، یزید پلید کی پیدائش خلافت عثمانی میں ہوئی۔ دیکھو جامع ابن عسیر اور کتاب الناحیہ وغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ شریف میں یزید امیر معاویہ کے کندھے پر کیا عالم ارواح سے کود کر آ گیا؟ لا حول ولا قوت۔ لطیفہ، عام لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مروان ابن حکم کو مدینہ سے طائف نکل جانے کا حکم دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مروان کو مدینہ شریف واپس آنے کی اجازت دے دی، لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی مخالفت کی۔ ان بھلے آدمیوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ مروان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری پردہ فرمانے کے وقت 4 برس کچھ ماہ کا تھا، کیونکہ اس کی پیدائش غزوہ خندق کے سال ہوئی، پھر اس کے نکالے جانے کے کیا معنی؟ اس کے باپ حکم کو نکالا گیا، یہ اس کے ساتھ گیا، اس لیے مروان صحابیہ نہیں۔ حکم نے عہد عثمان میں اس جرم سے توبہ کر لی جس کی وجہ سے اسے نکالا گیا۔ توبہ کے بعد تو کافر پر بھی مومن کے احکام جاری ہو جاتے ہیں، غرض یہ کہ بغض صحابہ عجیب تماشا دکھاتا ہے۔ پندرواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تین قبیلوں کو ناپسند فرماتے تھے، ثقیف، بنی خفیفہ، بنی حنیفہ اور بنی امیہ، اور امیر معاویہ بنی امیہ میں سے ہیں، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہوئے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب ہے، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بنی امیہ میں سے ہیں، تو اگر معاذ اللہ قبیلہ بنی امیہ کا ہر فرد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، ہر فرد بشر اگر نبی پاک علیہ السلام کو ناپسند ہو، تو ان حضرات کے متعلق کیا کہو گے کہ حضرت عثمان غنی جلیل القدر عظیم الشان صحابی اور دو صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی آپ کے نکاح میں آئیں؟ کسی شخص کو کبھی پیغمبر کی دو صاحبزادیاں نکاح میں میسر نہ ہوئیں، اسی لیے آپ کو ذوالنورین، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جن کی عظمت پر دنیا اسلام متفق ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ کسی قبیلہ یا کسی شہر کے ناپسند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہر فرد بشر ناپسندیدہ ہے، اور کسی شہر یا قبیلہ کے محبوب ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس کا ہر فرد بشر محبوب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ پیارا تھا، تو یہ مطلب نہیں کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار مکہ بھی حضور کو پیارے تھے، یا حضور کو مدینہ منورہ محبوب تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدینہ کے سارے منافق عبداللہ ابن ابی وغیرہ بھی محبوب تھے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نجد کا علاقہ ناپسند تھا کہ اس کے لیے دعا نہ فرمائی، تو یہ مطلب نہیں کہ علاقہ نجد کے مخلص مومن بھی مبغوض تھے۔ چونکہ ان تینوں قبیلوں میں بعض بڑے مفسد پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے اس قبیلہ کو ناپسندیدگی کا تمغہ ملا، چنانچہ بنی ثقیف میں مختار ابن عبید اور حجاج ابن یوسف جیسے ظالم ہوئے، قبیلہ بنی حنیفہ میں مسیلمہ قذاب اور متبعین مرتدین ہوئے، بنی امیہ میں یزید پلید اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے فاسق، فاجر، ظالم، مردود ہوئے۔ چونکہ یہ لوگ مبغود بارگاہ اور مردود تھے اور ان قبیلوں میں تھے، اس لیے ان قبائل کو ناپسند فرمایا۔ اسی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ترمذی شریف میں اسی جگہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک مہلک ہوگا، چنانچہ جھوٹا تو مختار ابن ابی عبید ہوا اور مہلک ظالم حجاج ابن یوسف ہوا۔ آج ہم ایک خواجہ غریب نواز کی وجہ سے اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں، اور بعض بے وفاؤں کی وجہ سے کوفہ کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجمیر شریف کے ہندو بھی اشرف ہوں، اور کوفہ کے ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا حضرت علی المرتضیٰ پر زبان طعن دراز کی جائے۔ غرض یہ کہ یہ اعتراض بہت لچر اور پوچھ ہے۔ سولہواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں، مسند احمد میں اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ یہ 30 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورے ہو گئے، چنانچہ صدیق اکبر کی خلافت تقریباً 2 سال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 6 سال، بقیہ 6 ماہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق نہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یعنی 30 سال خلافت بتا کر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت برحق، ان کے دور کو نہ کہنا، تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں کہ خلافت کبھی تو خلافت راشدہ کو کہتے ہیں جو اعلیٰ منہاج النبوہ ہو، اور کبھی مطلق سلطنت اور حکومت کو کہتے ہیں۔ یہی خلیفہ کا حال بھی ہے۔ اس حدیث میں خلافت سے مراد خلافت راشدہ ہے۔ ہم سب اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال تھی، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری ہو گئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے سلطان ہوئے، اور قیامت تک تمام سلاطین اسلام سلطان ہی ہوں گے، کوئی خلیفہ راشد نہ ہوگا۔ اور دوسرے معنی سے یہ اسلامی سلطان خلیفہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ 12 خلفاء تک اسلام عزیز رہے گا۔ تمہارا یہ اعتراض تب ہو سکتا تھا جب ہم امیر رے معاویہ کو خلفۂ راشدین میں شمار کرتے ہوتے، لہٰذا یہ اعتراض ہم پر وارد نہیں۔ اعتراض نمبر 17 یہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو انہیں قتل کر دو۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے نقل کیا اور صحیح بتایا، اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ یہ لائق گردن زنی ہیں معاذ اللہ۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس کے سوا کیا دیا جائے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کسی جھوٹے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان باندھا اور امام ذہبی پر افترا کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر دیدہ دانستہ جھوٹ بولنا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کتب احادیث میں موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر دیدہ دانستہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے، خدا کا خوف چاہیے۔ امام ذہبی نے تردید کے لیے یہ حدیث اپنی تاریخ میں نقل فرمائی اور وہاں ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی، خود ہی اپنے زمانہ میں قتل کرا دیا ہوتا۔ پھر تمام صحابہ اور تابعین اور اہل بیعت نے یہ حدیث سنی، مگر عمل کسی نے نہ کیا، بلکہ امام حسین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے امام حسن نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کر کے ان کے لیے ممبر رسول کو بالکل خالی کر دیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے علم و عمل کی تعریفیں فرمائیں، انہیں مجتہد فی الدین قرار دیا۔ انہیں کسی کو یہ حدیث نہ پہنچی، 1400 برس کے بعد تمہیں پہنچ گئی۔ خاتمہ، آخر میں ہم اپنے سنی بھائیوں کی خدمت میں چند ہدایات عرض کرتے ہیں، اگر ان کا خیال رکھا گیا تو انشاءاللہ تعالی دولت ایمان محفوظ رہے گی۔ اس زمانہ میں بہت خوش نصیب وہ ہے جو دنیا سے ایمان سلامت لے جائے۔ پہلی ہدایت، ایمان کے لیے محبت اہل بیت اطہار اور اطاعت صحابہ کبار ایسی ہی ضرورت ہے جیسے پرندے کے لیے 2 بازو یا گاڑی کے لیے 2 پہیے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک سے محروم رہا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے سارے صحابہ تارے ہیں، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے علیحدہ رہا ڈوب گیا۔ جیسے سمندر میں سفر کرنے والے جہاز کی بھی ضرورت ہے اور قطب نما تارے وغیرہ کی بھی، ایسے ہی مسافر آخرت کو اہل بیت کی کشتی اور صحابہ اکرام تاروں دونوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں اور صحابہ کے تابعدار ہیں۔ ربنا ارزقنا الخاتمۃ علی سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ہدایت، اہل بیت کی محبت اور صحابہ اکرام کی اطاعت کے یہ معنی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سارے اہل بیت سے محبت کرے اور سارے صحابہ کرام سے عقیدت رکھے۔ یاد رکھو کہ ان 2 مقدس جماعتوں میں سے ایک کی دشمنی در پردہ سب سے دشمنی ہے، جیسے کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا فرض ہے، ایک کا انکار گویا سب کا انکار ہے۔ مومن ہونے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کے لیے حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ اہل بیت پر قربان ہونا لازم ہے۔ جو کوئی کہے کہ میں اہل بیت اطہار میں حضور کی 4 صاحبزادیوں میں سے صرف 1 صاحبزادی فاطمۃ الزہرا کو مانتا ہوں، تو ازواج پاک میں سے صرف 1 بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو مانتا ہوں، 3 دامادوں میں سے صرف 1 داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، 1,24,000 صحابہ میں سے صرف 5-6 صحابہ کو مانتا ہوں، باقی کی برائیاں کرے، وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا بلکہ اس فہرست بنانے والے کو مانتا ہے جس نے یہ لسٹ اپنی رائے سے مرتب کی۔ کوئی 12 پر ایمان لایا، کوئی 6 اماموں پر، کوئی صرف 3 پر، یہ گنتی اور تعداد کیسی جس مومن نے ایمان کے ساتھ اس جمال جہاں آرا کی ایک بار زیارت کر لی، وہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہے، دل کا سہارا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کبار اہل سنت اطہار کی شان کا تو کیا پوچھنا، مدینہ پاک کا غبار زخمی دل کا مرہم، بے چین دل کا چین ہے۔ ہمارے لیے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نعلین شریف سر کا تاج، ایسے ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی خاک شریف آنکھوں کا سرما ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاج العلماء اول الخلفاء ہے، ویسے ہی حضرت علی المرتضیٰ خاتم الخلفاء قاسم ولایت اولیاء ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کے یہ معنی ہیں کہ جس چیز کو اس ذات کریم سے نسبت ہو، اس سے ہم کو محبت اور وارفتگی ہو۔ مجنوں کو لیلا کی گلی کا کتا پیارا، مومن کو جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کے کانٹے پیارے، مومن کو فہرست اور لسٹ سے کیا کام۔ عاشقاں راچ کار بتحقیق ہر کجا ناموست قربانم۔ تیسری ہدایت، صحابہ کرام سے قبل اسلام جو کچھ صادر ہوا، بعد اسلام جو خطائیں واقع ہوئیں اور اب تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، اب ان کا ذکر کرنا بنیت توہین ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت ابو سفیان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے بہت جنگیں کیں۔ حضرت وحشی نے قبل ایمان حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش شریف کی بے حرمتی کی، بعد میں یہ لوگ مومن ہو گئے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بزرگوں کو معافی دے دی اور ان کو عزت و مال عطا فرمائے، تو ہم کلیجہ پھاڑنے والے کون؟ کیا ہمارے دل میں حضور سے زیادہ ان کا درد ہے؟ جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے لغزشیں ہوئی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے خطائیں ہوئی، لیکن ان کی معافی کا اعلان قرآن و حدیث میں ہو گیا۔ حضرت زلیخا سے برا ارادہ واقع ہوا، پھر ان کی توبہ کا اعلان بھی ہو گیا۔ اب ہم کو یہ حق نہیں کہ ان مقدس بزرگوں کی خطائیں اہانتاً بیان کر کے اپنا ایمان خراب کریں۔ ہماری نگاہ ان خطاؤں پر نہ ہونی چاہیے بلکہ ان نسبتوں پر ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ برادران یوسف علیہ السلام یا حضرت زلیخا نے کیا کیا، ابو سفیان، وحشی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ برادران یوسف علیہ السلام نبی زادے نبی کے بھائی ہیں، زلیخا پیغمبر کی زوجہ ہیں، ابو سفیان اور وحشی سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی، تمام اولیاء علماء امت سے بہتر ہیں، ساری امت کے سردار ہیں۔ چوتھی ہدایت، بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی آپس کی شکر رنجیوں اور خانہ جنگیوں کا ذکر ہی نہ کریں، اور اگر ضرور کرنا پڑ جائے تو تمام کا ذکر خیر سے کریں، کہ ان سب کی خیریت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے۔ ہم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خبردار نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے ان کے ایماندار ہونے، ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اگر ہمارے والد اور چچا میں شکر رنجی یا جنگ ہو جائے تو ہماری سعادت مندی یہ ہے کہ ان دونوں کا احترام کریں، وہ آپس میں پھر مل جائیں گے، لیکن ہم بے ادبی کر کے دونوں طرف سے مارے جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی بھائی کی طرح جنت میں ہوں گے، ہم ان میں سے کسی کو برا کہہ کر کیوں منہ کالا کریں؟ ایمان کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈگری، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی، اسی پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔ پانچویں ہدایت، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تا قیامت سادات کرام کا ادب و احترام کرے اور یہ سمجھے کہ یہ حضرات ہمارے ان پیغمبر کی اولاد ہیں جن سے ہم کو کلمہ ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، بلکہ یوں کہو کہ ان سے ہمیں رحمان ملا۔ ہم کبھی بھی ان کے حق سے سب کو دوش نہیں ہو سکتے۔ اس مقدس اور شریف نسب میں بہت سی خصوصیات ہیں، یہ سید الانبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں اور رب کائنات رب تعالی نیک باپ دادوں کے طفیل پر کرم فرماتا ہے۔ رب تعالی نے فرمایا وکان ابوہما صالحا، ان دو بچوں کا باپ نیک تھا۔ ان حضرات پر زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ حرام ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ ساری قومیں گمراہ ہو سکتی ہیں مگر سارے سید کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، اور ہماری اولاد میں اپنی اطاعت شعار جماعت رکھ۔ امام مہدی سید ہی ہوں گے جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے اور جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان سادات پر ہم ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، سوائے کے محرکہ میں فرمایا کہ خلافت ظاہری اگرچہ اہل بیت طہار سے منتقل ہو گئی مگر خلافت باطنی تا قیامت سادات میں رہے گی، چنانچہ ہر زمانہ میں قطب الاقطاب سید ہی ہوگا۔ سید حضرات حبل اللہ المتین ہیں، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غرض کے سادات کرام کا ادب و احترام ایمان کا رکن اول ہے، حتیٰ کہ اگر سید سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس گناہ کو برا سمجھیں، سید کو برا نہ سمجھیں۔ اگر حاکم اسلام کے پاس کوئی سید ایسے جرم میں ماخوذ ہو کر آئے جس سے شرعی سزا قائم کرنا لازم ہے تو حاکم وقت یہ سمجھ کر حد شرعی اس پر جاری کرے کہ شہزادہ کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، میں اسے صاف کر رہا ہوں۔ غرض کے سادات کرام کا انتہائی ادب چاہیے۔ اللہم ربنا ارزقنا حب آل رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے سادات کرام کے طیب و طاہر نسب شریف کے فضائل میں مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے الکلام المقبول فی شرافت نسب رسول، اس کا مطالعہ کرو۔ چھٹی ہدایت، خیال رہے کہ سادات کرام کی خیال رہے کہ سادات کرام کی دادیال اہل بیت طہار سے ملتی ہے، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کی نانیال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حوالہ دیکھو سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 120۔ اسی لیے کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرماتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے سالم، کیا کوئی اپنے ننیال یا نانا کو بھی برا کہہ سکتا ہے؟ ابو بکر میرے نانا ہیں، جو ان سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ حوالہ دیکھو سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 32۔ اس لحاظ سے تمام مسلمانوں کو سادات کرام کے دادیال اور نانیال کا ادب کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے یہ ہے، امام جعفر ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ والدہ کی طرف سے یوں ہے کہ امام جعفر صادق ابن فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے پوتے اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے نواسے ہیں۔ یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے۔ ساتویں ہدایت، بعض حضرات بے خبری میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، تم لوگ حضور کی امت ہو، تمہیں نیک اعمال کرنے چاہیے، ہم کو ضرورت نہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اولاً تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم حضور کی امت نہیں، یہ اپنے کفر کا اقرار ہے، اور اقرار کفر بھی کفر ہے۔ ہر مومن حضور کا امت اجابت ہے، اور ہر مخلوق حضور کا امت دعوت ہے۔ امت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میں مسلمان نہیں، تمام صحابہ، تمام ازواج، اولاد، بلکہ خود حضور کے والدین کریمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اور سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا فخر ہے۔ نیز کوئی شخص موت سے پہلے اعمال سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ خود آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کرتے تھے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نیک اعمال کے سختی سے پابند تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت میں اعمال لے کر آئیں اور تم صرف نسب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت تک نماز پڑھی، حتیٰ کہ سجدہ میں سر دیا۔ اب ان سے بڑھ کر کون ہے جسے اعمال کی ضرورت نہ رہی؟ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو نیک عمل زیادہ چاہیے تاکہ ان کا عمل ان کے آبا و اجداد کی زندگی شریف کا نمونہ ہو۔ دیکھنے والے کہیں کہ جن کی اولاد ایسی پاک باز ہے وہ خود کیسے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ریل کا مسافر خواہ فرسٹ کا ہو یا تھرڈ کا، انجن کی اور ریلوے لائن پر رہنے کی سب کو ضرورت ہے، بلکہ فرسٹ کا مسافر زیادہ کرایہ ادا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو فرسٹ کا مسافر ہوں، نہ ریلوے لائن کا محتاج، نہ مجھے انجن کی ضرورت، نہ میں کرایہ ادا کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے چلانے والے ہیں، اسلام لائن ہے اور اعمال گویا کرایہ ہے۔ آٹھویں ہدایت، اہل بیت کی محبت دو طرح کی ہے، سچی محبت اور جھوٹی محبت۔ سچی محبت نجات کا ذریعہ ہے، جھوٹی محبت ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے جھوٹی محبت کی، کہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ہم کو اعمال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھ جانا ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا۔ یہود نے عزیز علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانا، یہ بھی جوش محبت میں ہی تھا۔ بتاؤ اس غلط محبت سے وہ مومن ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ اہل بیت کی سچی محبت یہ ہے کہ دل ان پر فدا ہو، ان کی اتباع میں ان کے اعمال کرنے کی کوشش ہو، نماز کی سخت پابندی کی جائے، صبر و شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، ان کے نقش قدم کو اپنے لیے رہبر بنائے، عاشورہ کے دن رات کو نوافل پڑھے، دن میں روزہ رکھے، اس دن صدقہ و خیرات کرے، تلاوت قرآن میں دن گزارے، کفار سے جہاد کے لیے تیار رہے، نااہل کو کبھی ووٹ نہ دے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ووٹ نہ دیا، سر دے دیا، طاغوتی طاقت کے آگے کبھی نہ جھکے، قانون اسلامی کو ٹوٹتا ہوا دیکھے تو جان دے دے مگر اسلام کی شان میں فرق نہ آنے دے، مصیبت میں گھبرا نہ جائے، بہرحال ان کی سی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اہل بیت طہار کی یہ سچی محبت ہے، خواہ زبان سے اس محبت کا اعلان ہو، اللہ یہ محبت نصیب کرے، آمین۔ مگر جب نماز کا ذکر نہیں، اسلامی صورت نہیں، مسلمان کا سا لباس نہیں، اسلامی اخلاق نہیں، صرف عاشورہ کے دن سینہ یا سر پیٹ لیا، گھوڑا نکال لیا، ماتم کر لیا، زنجیر سے سینہ زنی، سینہ زخمی کر لیا اور سمجھے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، جنت کا ٹکٹ مل گیا، دوستو یہ سچی محبت اہل بیت نہیں، یہ تو یزیدیوں کی نقل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں زنجیر نہ تھی، تلوار تھی، انہوں نے اپنا سینہ نہ کوٹا تھا، یزیدیوں کا سر کچلا تھا، ان کی زبان پر ہائے وائے نہ تھی بلکہ قرآن تھا، انہوں نے عاشورہ کے دن نماز نہ چھوڑی تھی، کھانا پینا چھوڑا تھا۔ کاش آج ہمارے ہاتھ میں بجائے زنجیر کے کفار کے مقابلہ میں تلوار ہوتی۔ یہاں لطیفہ سماعت فرمائیں، کسی نے حضرت امیر ملت قطب الوقت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ ہمارے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصنوعی جنازہ بنا کر سینے پیٹتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ اگر یہ عقل مند یزید کا جنازہ بناتے تو اس پر چار جوتیاں ہم بھی مار آتے۔ پھر فرمایا کہ اس سے تو ہندو ہی عقل مند رہے کہ وہ دسہرے کے دن دشمن یعنی راون کا تابوت بنا کر اسے گولی کا نشانہ بناتے ہیں، رام چندر کا جنازہ نہیں بناتے۔ نیز کسی نے حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضور سید دوزخ میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا رب تو نہیں چاہتا کہ یہ سید دوزخ میں جائیں، اگر ان میں سے کوئی خود ہی دوزخ میں چھلانگ لگائے تو اس کی مرضی۔ نویں ہدایت، صحابیت وہ درجہ ہے جس کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا، جس کے دلائل گزر چکے، پھر جو خوش نصیب لوگ صحابی بھی ہوں اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت بھی، وہ تو نور علی نور ہے، جیسے حضور کے ازواج پاک اور تمام صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لیکن وہ حضرات جو صحابی تو ہیں مگر اہل بیت نہیں، جیسے حضرات خلفاء ثلاثہ یا عام مہاجرین اور انصار، ان بزرگوں سے زیادہ درجہ والے ہوں گے جو اہل بیت تو ہیں مگر صحابی نہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صاحبزادگان جو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، کیونکہ صحابیت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اس لیے عرض کیا گیا کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو صحابی نہیں اور کوئی صحابی اہل بیت نہیں، وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ صحابی غیروں کو کہا جاتا ہے، جو حضور کے اپنے ہیں وہ صحابہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، اور صحابہ سے ان کی وہی مراد ہوتی ہے جو ہم عرض کر چکے، مگر یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد انبیاء افضل البشر ہے۔ دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض وفات شریف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا اور تمام مسلمانوں کا امام بنایا، اور یہ اتفاقاً نہ تھا بلکہ فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہیں اس میں کسی اور کو امام بننے کا حق ہی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قوم میں امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے علم و فضل میں زیادہ ہو۔ رب تعالیٰ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الفضل یعنی سب سے افضل فرمایا، کہ فرمایا ولا یعتلی اول الفضل منکم، خیال رہے کہ فضل کے بعد منکم مذکور ہے، لیکن ساعتی وسعتی کے بعد منکم نہیں۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر فضیلت میں تمام صحابہ و اہل بیت سے زیادہ ہیں، مگر مالداری میں نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ کلی فضیلت کا ذکر تھا، نبی جزوی فضیلت میں بعض اہل بیت طہار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، جیسے لخت جگر ہونے، نور نظر ہونے، جزو بدن ہونے کی جو عظمت حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، وہ صدیق اکبر کو نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے مطلقاً اور کلی طور پر افضل ہیں، لیکن بعض انبیاء کرام میں بعض جزوی خصوصیات علیحدہ موجود ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد پیدا ہونا۔ دسویں ہدایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت خصوصیات ہیں، آپ ہی حضور کو کنواری ملیں، آپ ہی تمام ازواج سے زیادہ علم والی، کے بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں، اور قرآن حکیم کی فہم بے مثل رکھتی تھیں، آپ کے بستر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو روح الامین سلام عرض کرتے تھے۔ آپ کو کچھ لوگوں نے تہمت لگائی تو رب تعالی نے آپ کی عصمت کی گواہی قرآن میں دی، یعنی بی بی مریم کو تہمت لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام گواہ، یوسف علیہ السلام کو تہمت لگائی تو ایک شیر خوار بچہ گواہ، محبوبائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمت لگائی تو خود رب تعالی گواہ۔ آپ ہی کے سینہ شریف پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت جلوہ گر ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنوارے ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور نکاح نہ کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آڑے وقت میں نہایت وفادارانہ طور پر ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مال سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غنی فرمایا، ووجدک عائلاً فأغنی، آپ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں، کہ سوا حضرت ابراہیم کے تمام اولاد آپ سے ہیں، آپ ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی اصل اور تمام سادات کرام کی دادی صاحبہ ہیں۔ میں کیا اور میرا منہ کیا کہ ان سرکاروں کے مراتب بیان کر سکوں، ان کی قبر انور کے ذرے مسلمانوں کے دل کے قبلہ اور جان کے کعبہ ہیں۔ تمام اولاد پاک میں حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بہت افضل و اعلیٰ ہیں، آپ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی، سید الاولیاء شیر خدا کی بانو یعنی گھر کا اجالا ہیں، اور سید الشہداء کی ماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر اولاد کی اصل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ظہور سے پہلے وفات پا گئے، وہ حضرات اپنی زندگی میں بے گناہ مومن اور اللہ تعالیٰ کے مقبول تھے، جنہیں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی امانت کے لیے چنا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوبارہ زندہ فرما کر اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمایا، انہیں اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی امت میں داخل فرمایا۔ یہ حوالہ شامی کا موجود ہے یہاں پہ۔ اب وہ حضرات صحابی رسول ہیں، چند نشستوں میں یہ چند اوراق سیاہ کر دی، اللہ تعالیٰ اس سیاہی سے میری سیاہ کاری دور فرمائے اور میرے نام اعمال کی سیاہی کو دھو دے، مجھے قیامت کی روسیاہی سے بچائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کی ذات شریف سے لوگوں کے مطاعن دفع کروں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی اس کے پس پشت عزت بچائے تو اللہ تعالی اسے قیامت کی ذلت سے بچائے گا، تو جو کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کی عزت سے تان دور کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وعدے کے مطابق امید ہے کہ رب تعالی اسے ذلت و خواری سے دین و دنیا میں بچائے گا۔ فقیر کی یہ حقیر سی تحریر جسے پسند آئے وہ قبول فرمائے اور مجھے دعائے خیر سے یاد کرے، اور جسے پسند نہ آئے وہ مجھے برا کہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے سے باز آئے تب بھی میری محنت ٹھکانہ لگی۔ اختتام پہ تتمہ، یہ رسالہ لکھ چکنے کے بعد میرے عزیز ترین شاگرد رشید الحاج سید محمود شاہ صاحب گجراتی نے مجھے رائے دی کہ میں اس رسالہ میں حضرت قطب ربانی مجدد الف ثانی سرہندی قدس سرہ العزیز و حضرت محبوب سبحانی غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے ارشادات گرامی جو ان بزرگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق فرمائے ضرور یہاں نقل کر دوں تاکہ برکت کے ساتھ ساتھ استدلال میں قوت بھی حاصل ہو۔ مجھے ان کی عزیز کی یہ رائے بہت پسند آئی، میں نہایت فخر سے ان محبوبان بارگاہ الہی کے ارشادات نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ناظرین کرام بغور ملاحظہ کریں اور ایمان تازہ کریں اور سوچیں کہ ان بزرگوں کی عقیدت صحابہ کرام اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا تھی۔ قطب ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ جو اکابر اولیاء امت میں سے ہیں، ان کے مکتوبات شریف مومنوں کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہیں۔ اس مکتوبات شریف جلد اول مکتوب 54 صفحہ نمبر 86 جو شیخ فرید صاحب کو تحریر فرمایا گیا جس میں بد مذہب کی صحبت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی، اس میں فرماتے ہیں تمام بدعتی فرقوں میں بدتر فرقہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فرقہ کو کافر کہا ہے کہ قرآن میں فرمایا لِيَغِيدَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، قرآن اور شریعت کی تبلیغ صحابہ نے کی، اگر خود صحابہ ہی مطعون ہو تو قرآن اور ساری شریعت میں طعنہ ہوگا۔ حضرت مجدد الف ثانی اسی مکتوب شریف میں کچھ آگے ارشاد فرماتے ہیں جو جھگڑے اور لڑائیاں صحابہ کرام میں ہوئیں وہ نفسانی خواہش کی بنا پر نہ تھیں، کیونکہ صحابہ کے نفوس حضور کی صحبت کی برکت سے پاک ہو چکے تھے اور ستائے اور ستانے سے آزاد۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان جنگوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور ان کے مخالفین خطا پر، لیکن یہ خطا اجتہادی ہے جو فسق کی حد تک نہیں پہنچاتی بلکہ یہاں ملامت کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ خطا کار مجتہد کو بھی ثواب کا ایک درجہ مل جاتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی سی مکتوب شریف جلد دوم مکتوبات سے ششم صفحہ نمبر 76 میں جو خواجہ محمد نقی صاحب کو حقیقت مذہب اہل سنت کے بارے میں لکھا گیا، اس میں فرماتے ہیں کہ جبکہ صحابہ کرام بعض اجتہادی چیزوں میں خود نبی پاک علیہ السلام کی رائے کی بھی مخالفت کرتے تھے اور حضور کی رائے کے مخالف رائے دیتے تھے اور ان کا یہ اختلاف نہ برا تھا نہ ملامت کے قابل اور ان کے خلاف کوئی وحی نہ آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اجتہادی امور میں کفر کیسے ہو گئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین پر طعن و ملامت کیوں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین پر طعن و ملامت کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والے اہل اسلام کی بڑی جماعت اور جلیل القدر صحابہ ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت آ چکی ہے، انہیں کافر کہنا یا ملامت کرنا آسان نہیں ہے، بہت سخت بات ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی صاحب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طویل مکتوب شریف میں کچھ آگے ارشاد فرماتے ہیں، غور سے ملاحظہ فرما دیں۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد بڑی صحیح کتاب ہے اور شیعہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، یعنی شیعوں کے بڑے عالم احمد نینتی یا احمد نیتی کو سنا کہ کہتا تھا کہ قرآن کے بعد بخاری تمام کتب میں صحیح تر کتاب ہے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین سے روایات موجود ہیں اور امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے حدیث کو راجح یا مرجوح نہ فرمایا۔ امام بخاری جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ویسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طعنہ کا ادنا شائبہ ہوتا تو امام بخاری ان سے ہرگز روایت نہ کرتے اور درج نہ فرماتے۔ ضروری نوٹ: حضرت مجدد صاحب قدس سرہ اسی مکتوب شریف میں اپنا ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے اولاد شریف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے لیے کھانا پکواتا تھا۔ ایک بار میں نے خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، دیکھا کہ میں سلام عرض کر رہا ہوں مگر جواب نہیں ملتا اور حضور علیہ السلام میری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ کچھ دیر بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ ہم عائشہ کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں، جو مجھے کھانا بھیجے وہ عائشہ کے گھر بھیجے۔ میں سمجھ گیا کہ میں فاتحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نہیں لیتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں تمام ازواج پاک خصوصاً حضرت صدیقہ کو فاتحہ میں شریک کر لیتا ہوں۔ تمام ازواج حضور کی سچی اہل بیت ہیں۔ صفحہ نمبر 74۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے ان ارشادات گرامی سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ حضرت مجدد کا عقیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان ازواج مطہرات، ازواج پاک اور تمام صحابہ کرام کے متعلق کیا ہے۔ اب جس مسلمان کے دل میں حضرت مجدد صاحب کی محبت ہوگی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ادنا سی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کی جماعت سے خارج ہوگا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات: قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی قدس سرہ العزیز نے اپنی کتاب مستطاعات غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 171 پر اہل سنت کے عقائد کے بیان میں ایک فصل باندھی ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ غنیۃ الطالبین کتاب کے بارے میں اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے اور دیگر علماء نے بتایا ہے کہ یہ کتاب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب تو ہے لیکن یہ ان کی کتاب ہے نہیں۔ مزید علماء اس پہ تحقیقیں موجود ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ پڑھ لیتے ہیں اور بتا بھی دیتا ہوں۔ آگے غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 71 پر اہل سنت کے عقائد کے بارے میں ایک فصل باندھی: اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام امتوں میں بہتر حضور علیہ السلام کی امت ہے اور ان سب امت میں اس زمانہ والے بہتر ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ اس فصل میں خلافت کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: پھر خلافت کے والی امیر معاویہ رہے 19 سال تک، اور اس سے پہلے انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا حاکم رکھا تھا 20 سال تک۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 175 میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جنگ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امیر معاویہ سے اس قتال کے متعلق امام احمد نے تصریح کی ہے کہ اس میں اور صحابہ کی تمام جنگوں میں بحث کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام قدرتوں کو قیامت میں دور فرما دے گا، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ ہم جنتیوں کے سینوں سے کینے نکال دیں گے، اور اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ سے جنگ کرنے میں حق پر تھے، اور جو کوئی ان کی اطاعت سے خارج ہوا اور ان کے مقابل جنگ آزما ہوا اس سے جنگ جائز ہوتی، اور جن بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی جیسے حضرت طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، انہوں نے حضرت عثمان کے خون کے بدلہ کا مطالبہ کیا جو کہ خلیفہ برحق اور مظلوم ہو کر شہید کیے گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے، لہذا ان میں سے ہر ایک صحیح تاویل کی طرف گئے۔ حضور غوث الثقلین سرکار بغداد اسی غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 176 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت و خلافت کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور رہی امیر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت، پس وہ اس وقت سے درست ہوئی جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کو خلافت سے علیحدہ کر لیا اور امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ ایک مصلحت کی بنا پر جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، اور آپ کو مصلحت عامہ اسی میں نظر آئی مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے۔ حضور غوث پاک سرکار بغداد جیلانی اسی غنۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 178 میں اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ سارے اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کی جنگوں میں بحث سے باز رہا جائے اور انہیں برا کہنے سے پرہیز کیا جائے، ان کے فضائل اور ان کی خوبیاں ظاہر کی جائیں، اور ان بزرگوں کا معاملہ رب کے سپرد کر دیا جائے، جیسے وہ اختلافات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ و معاویہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں واقع ہوئے، جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، اور ہر عظمت والے کو اس کی عظمت کا حق دیا جائے، کیونکہ رب تعالیٰ مومنوں کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسلمان ان صحابہ کے بعد آئے وہ یوں کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں بخش دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ارشادات کو سن کر سچا مسلمان اور کوئی بزرگوں کا ماننے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان طعن دراز کر کے اپنا ایمان برباد نہ کرے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ واقعہ تو مشہور ہے ہی، جسے عام علماء و واعظین بیان فرماتے رہتے ہیں کہ کسی نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی شان ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا کر صرف ایک نظر حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ سکے، پھر سرکاری حکم سے ایسے گوشہ نشین ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ہی باہر نکلے۔ کسی ولی کی محبوبیت حضرت وحشی تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور صحابی تمام جہاں کے اولیاء سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، طریقت کے امام اعظم یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات تو سن چکے، اب شریعت کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی بھی سنو۔ وہ اپنی کتاب فقہ اکبر میں صحابہ کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 85 پر، ہم اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بھلائی سے ہی یاد کرتے ہیں۔ اسی کی شرح میں مولانا علی قاری شرح فقہ اکبر میں یوں فرماتے ہیں، اگرچہ بعض صحابہ سے وہ چیزیں صادر ہوئیں جو بظاہر صورت شر ہیں، لیکن وہ سب اجتہاد سے تھیں، فساد سے نہ تھیں۔ بتاؤ اب کون حنفی ہے جو اپنے کو حنفی کہتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان طعن کھولے اور اپنے امام کی مخالفت کرے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سر تاج الاولیاء، سند اصفیہ، زینت پنجاب، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری قدس سرہ العزیز، اپنی کتاب کشف المحجوب باب ذکر الامہ اہل بیت میں صفحہ نمبر 58 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ سنو اور پتہ لگاؤ کہ داتا صاحب کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا عقیدت و نیاز بندی ہے۔ ایک دن ایک آدمی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بولا کہ اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند، میں فقیر بال بچے دار ہوں، آج رات کی روٹی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، ہمارا رزق راستہ میں ہے۔ وہ پہنچ جانے دو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ کی خدمت میں 5 تھیلیاں پہنچیں، ہر ایک میں ہزار ہزار اشرفیاں تھیں، اور لانے والوں نے پیغام دیا کہ معاویہ معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معمولی نذرانہ اپنی معمولی ضرورتوں میں خرچ فرما دیں، اس کے بعد اس سے بہت زیادہ حاضر کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فقیر کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اسے بخش دیں۔ داتا صاحب قدس سرہ العزیز نے اس واقعہ میں چند باتیں بتائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غیب کا حال جاننا کہ آئندہ کی خبر دے دی، امیر معاویہ کی اہل بیت اطہار سے نیاز مندی کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھاری نذرانہ پیش فرمایا کرتے تھے، اپنے خزانہ کے منہ اہل بیت اطہار کے لیے کھول دیے تھے۔ خیال رہے کہ یہ ہدیہ خالص نذرانہ تھا۔ سالانہ وظیفہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقرر ہوا تھا، نہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نذرانہ کو قبول فرما کر راہ خدا میں خیرات فرمانا، خیال رہے کہ نہایت طیب و طاہر حلال چیز اللہ تعالی کی راہ میں خیرات دی جاتی ہے۔ آئندہ زیادہ نذرانہ پیش کرنے کا وعدہ۔ اب کون عقیدت مند ہے کہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مان کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بدگوئی کرے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم اس کتاب میں حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ کی مثنوی شریف کا حوالہ پیش کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں کا ماموں لکھا ہے. نیز ان کی کرامت مثنوی کے 14 صفحات میں بیان فرمائی کہ انہیں ابلیس لعین نماز کے لیے جگانے آیا، پھر آپ کے پکڑ لینے پر وہ آپ کی گرفت سے چھوٹ نہ سکا اور نہ آپ کو فریب دے سکا. غرض کے تمام علماء اہل سنت اور اولیاء امت کا متفقہ عقیدہ یہی رہا ہے اور یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دل سے احترام کریں، انہیں تمام امت سے افضل جانیں. لہٰذا یہی صراط مستقیم ہے، جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اس پر رہنے کا ہم کو حکم خداوندی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اور فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اے خدا ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ اولیاء اللہ ہی انعام والے بندے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے کون ملیں گے؟ یا رافضی یا وہ سنی جو روافض کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتب دیکھ کر اپنے ایمان کی دولت برباد کر چکے. رب تعالیٰ ہر مسلمان کا ایمان اس زمانے کی ہواؤں سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. احمد یار خان، خطیب جامع چوک، پاکستان، گجرات، پنجاب، 9 شعبان 1375 ہجری، یوم جمعۃ المبارک. الحمدللہ ہمارا مطالعہ مکمل ہوا اس رسالے کا، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو قبول و منظور فرمائے، اور جو جو سماعت کریں اس رسالے کو وہ فقیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اخروی زندگی کی کامیابی نصیب فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے پناہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری آخرت کو سنوار دے. جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. مدینہ پاک میں مدفن نصیب فرمائے. جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے. شہادت کی موت نصیب فرمائے. اور ہمارے عقائد درست رہیں مرتے دم تک، خاتمہ بالخیر ہو، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی یہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں، روزگار میں، وقت میں، نیکیوں میں برکت عطا فرمائے، اخلاص میں برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے. یہ رسالہ خود بھی سنیں، دوستوں تک بھی پہنچائے، تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی رہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.